بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الظل والصغار على من خالف أمري أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مجاهدين اسلام انصار و مهاجرین مسلمان بھائیوں بہنوں خصوصا تحریک طالبان پاکستان کے شیرو جان نثارو فدائیو جانبازو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج آئین پاکستان کے بارے میں ہمارا چوتھا درس ہے اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق بات کہنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس جہاد میں ہم لگے ہوئے ہیں اس جہاد میں ہمیں ثابت قدم فرمائے خون کے آخری قطرے تک ہمیں پاکستان میں موجود نظام کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان میں اسلامی شریعت قائم کر کے اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے آمین یا رب العالمین میرے دوستو کل ہم نے آپ کے سامنے یہ 1973 کے قانون کے بارے میں بتایا تھا کہ آئین پاکستان جو 1973 کے نام سے مشہور ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ گمان ہے اور یہ خیال ہے کہ یہ اسلامی آئین ہے چونکہ اس میں بعض اسلامی شقے موجود ہیں تو ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ پیشاب سے بھری ہوئی بالٹی میں اگر دو تین قطرے دودھ کے ڈال دیے جائے تو وہ پیشاب سے بھری بالٹی دودھ میں تبدیل نہیں ہو سکتی یقیناً اسلامی شقے یہ دودھ کے قطرے ہیں اور یہ دودھ جیسے پاک اور خالص ہیں لیکن جس آئین میں یہ قطرے ڈالے گئے ہیں وہ آئین پیشاب سے بھری ہوئی بالٹی کی طرح ہے اس لیے کل ہم نے آپ کے سامنے اس آئین کی پہلی مخالفت کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اس کی پہلی مخالفت یہ ہے کہ اس میں قانون بنانے کا حق مطلق قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کے نمائندوں کو حاصل ہے یعنی پارلیمنٹ کی اکثریت دو تہائی اکثریت اگر زنا کو حلال قرار دے دے تو اس کو حلال قرار دیا جائے گا اور اگر وہ شراب نوشی کو حلال قرار دے دے تو اسے حلال قرار دیا جائے گا اس لیے کہ پارلیمنٹ کی دو تہائی اکثریت غالب اکثریت ہے اور جمہوری نظام کا قانون یہ ہے کہ غالب اکثریت کی بات مانی جائے میرے دوستو آج آپ کے سامنے آئین پاکستان کے دوسرے مسئلے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ خلاف شریعت ہے اور اس میں شریعت کی بھرپور مخالفت کی گئی ہے اور اسلام کا گویا کہ مذاق اڑایا گیا ہے آپ دفعہ نمبر 48 میں دیکھیں دستور پاکستان کی دفعہ نمبر 48 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض شخصیات کو عدالت میں طلب کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کسی بھی قسم کا حساب کتاب دینے کی ضرورت ہے بلکہ وہ اپنے اعمال میں آزاد ہیں وہ جو چاہیں کرتے رہیں انہیں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا دستور پاکستان کی دفعہ نمبر 48 یہ کہتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں صدر پاکستان کو کابینہ یا وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق عمل کرنا ہوگا پھر اسی دفعہ کی دوسری شق میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ پہلی شق میں بیان کردہ اصول کے باوجود جن امور میں صدر کو اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرنے کا حق حاصل ہے وہ اپنی ثوابدید سے وہاں عمل کر سکے گا، اور جو کام صدر نے اپنے اختیارات سے کیے ہوں ان سے کسی بھی وجہ سے خواہ کچھ بھی ہو اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسی دفعہ کی چوتھی شق میں یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ کسی قسم کی عدالت، ٹریبونل یا کوئی اور مجاز ادارہ ان سے تفتیش کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ کابینہ، وزیر اعظم، کسی وزیر یا وزیر مملکت نے صدر کو مشورہ دیا تھا یا نہیں، اور اگر دیا تھا تو کیا مشورہ دیا تھا۔ گویا کہ اگر صدر پاکستان فوج کو یہ حکم دے کہ قبائل پر حملہ کر کے انہیں روند ڈالو، یا اپنے خفیہ اداروں کو یہ حکم دے کہ ایسی تمام معلومات امریکیوں کے حوالے کر دی جائیں جو انہیں افغانستان پر حملے یا مہاجر مجاہدین کو گرفتار کرنے کے لیے درکار ہیں، یا انہیں حکم دے کہ گرفتار شدہ مجاہدین امریکہ کے حوالے کر دو، تو صدر پاکستان کو یہ سب احکامات صادر کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ پھر اگر کوئی وزیر صدر کو یہ نصیحت کرے کہ یہ تمام افعال اسلام، اخلاق اور مروت کے منافی ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اور ان کے نتیجے میں پاکستان مصیبتوں کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن صدر پھر بھی ان تمام جرائم اور غلط کاموں پر ڈٹا رہے، تو نہ اس سے پوچھ گچھ ممکن ہے، نہ ہی اس کے خلاف یہ حجت قائم کرنا ممکن ہے کہ اس پر جرم اچھی طرح واضح کر دیا گیا تھا، پھر بھی اس نے اس کا ارتکاب کیا۔ آئین پاکستان کی دفعہ نمبر 248، صدر پاکستان، وزیر اعظم، صوبوں کے گورنر، وزراء اعلیٰ اور وفاقی و صوبائی وزراء کے ان تمام افعال کو مطلق طور پر ہر قسم کی عدالتی جواب دہی سے مستثنا قرار دیتی ہے جو انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران کیے ہوں۔ بالخصوص صدر اور گورنر کے خلاف نہ تو کسی قسم کی کارروائی کی جا سکتی ہے، نہ ان کی گرفتاری کے حکم جاری ہو سکتے ہیں، نہ ہی کسی شرعی یا غیر شرعی عدالت کے قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ صدارت و گورنری کے دوران انہیں عدالت میں طلب کریں۔ اسی طرح دفعہ نمبر 66 آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے ہر رکن اور ہر اس شخص کو جو پارلیمنٹ میں بات کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اسے یہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جو بات بھی کرے اس کے خلاف کسی بھی عدالت میں کوئی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ہر رکن کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جو چاہے کہے، جس پر چاہے زیادتی کرے، جس چیز کا چاہے مطالبہ کرے، جس چیز کی چاہے ترغیب دلائے، یہ دفعہ اسے مکمل تحفظ دیتی ہے۔ اسے دوسروں کی عزت اچھالنے، بہتان تراشی کرنے، گناہوں پر ابارنے، کفر بکنے، اسلام کا مذاق اڑانے اور ملکی راز افشا کرنے کی کھلی چھوٹ ہے، اور اس پر شرعی محاسبہ تو دور کی بات، عدالتی محاسبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ حضرات کے سامنے 1973 کے آئین پاکستان کی شریعت کے مخالف اس قانون کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اب اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ شریعت کے حکم کو ہم بیان کرتے ہیں، کیا شریعت میں کسی شخصیت یا ادارے کو ایسا قانونی تحفظ حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ شرعی احکامات کی پابندی اور اللہ کی اطاعت سے مستثنا ہو جائے۔ یہ ایک ثابت شدہ شرعی حکم ہے کہ کسی شخص یا ادارے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شریعت سے بالا تر ہو، لیکن پاکستان میں اس ناجائز اور غیر شرعی کام کو باقاعدہ قانون کی شکل دی گئی ہے۔ بعض افراد اور بعض اداروں کو قانون سے بالا تر قرار دیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر چند مثالیں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی پاکیزہ سیرتوں سے اس فاسد قانون کا اور خلاف شریعت قانون کا رد کریں گے۔ اس کے بعد اقوال علماء سے اس فاسد اصول کا رد کریں گے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ شریعت کے خلاف پاکستانی قانون میں موجود اس دفاع اور اس قانون کا رد کریں گے، اور آپ حضرات کو یہ بتائیں گے کہ پاکستانی قانون میں موجود یہ دفاع اور یہ اصول مکمل طور پر شریعت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ شریعت اور قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہو سکتا. امام بخاری رحمہ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مخزومی خاتون نے چوری کی جس پر قریش کے لوگ بہت پریشان ہوئے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا جائے. چنانچہ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ, اے اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو. پھر فرمایا ایوہ الناس, اے لوگو, انما ظل من کان قبلکم اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد وایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اے لوگو, تم سے پہلے لوگ اس لیے گمراہ ہوئے, اس لیے تباہ ہوئے کہ ان میں اگر کوئی منصب والا اور کوئی معزز انسان گناہ کرتا اور چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا, اور اگر کوئی غریب کمزور قسم کا آدمی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا. خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. میرے دوستو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے. اس میں ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کے قوانین میں, خاص کر حدود وغیرہ میں, کسی کو بھی سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ کا قانون کسی پر نافذ ہو رہا ہو, حدود کسی پر نافذ ہو رہی ہو, مثلا چوری کی حد ہے, ہاتھ کاٹنے کی حد ہے اور زنا وغیرہ کے حد ہیں, تو اس میں کسی کو بھی سفارش کرنے کا حق حاصل نہیں. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کہ سیدت نساء اہل الجنہ یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اگر فاطمہ بھی چوری کرے تب بھی میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا. یعنی شریعت سے اور قانون سے کوئی بھی شخص بالا تر نہیں ہو سکتا. اب آپ خود سوچئے, پرویز مشرف جیسا رذیل انسان یا زردالو جیسا خبیث انسان یا خنزیر اعظم غلانی جیسا رسوا انسان, کیا یہ لوگ شریعت سے اور قانون سے بالا تر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریعت سے اور قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتی. میرے دوستو, یہ جو طبقاتی تقسیم ہے کہ بڑوں کے ساتھ اس طرح قانون ہو اور چھوٹوں کے بارے میں اس طرح قانون ہو, معزز لوگوں کے بارے میں ایسا قانون ہو اور ضعیف و کمزور لوگوں کے سلسلے میں ایسا قانون ہو, یعنی مکمل طور پر سب کے لیے قانون ایک جیسا نہ ہو, تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گمراہ ہوئے وہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ اگر ان میں کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا, اور اگر کوئی کمزور و بے بس شخص چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے جاتے تھے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا گزر ہوا. اس یہودی کے چہرے کو کالا کیا گیا تھا اور اس کو کوڑے لگائے گئے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہارے مذہب میں, کیا تمہارے عقیدے میں شادی شدہ زانی کی یہی سزا ہے, یعنی منہ کالا کرنا اور کوڑے لگانا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل کی, کیا تمہارے مذہب میں, تمہارے عقیدے میں, تمہارے دین میں شادی شدہ زانی کی سزا یہی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ نہیں, اگر آپ یہ قسم مجھے نہ دیتے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی قسم جس نے تورات نازل کی, اگر یہ قسم آپ مجھے نہ دیتے تو میں آپ کو حقیقت نہ بتاتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں, ہمارے معزز لوگوں میں زنا کا رواج ہو گیا تھا, تو جب وہ زنا کیا کرتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے, اور جب غریب لوگ, کمزور لوگ زنا کرتے تھے ہم ان پر شرعی حد یعنی رجم اور انہیں سنگسار کیا کرتے تھے. چنانچہ ہم نے اتفاق کیا کہ سب کے لیے ایک ہی قانون بنایا جائے. چنانچہ آج کل کے جمہوری پارلیمنٹروں کی طرح انہوں نے بھی ایک قانون بنایا اور وہ قانون یہ تھا شادی شدہ زانی کے منہ کو کالا کیا جائے اور اس کو کوڑے لگائے جائے. ہم نے یہ قانون اختیار کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں نے تیرے اس حکم کو زندہ کیا ہے جبکہ ان یہودیوں نے اسے مار دیا تھا اور اس حکم کو ختم کر دیا تھا. چنانچہ حکم دیا گیا اور اس شخص کو سنسار کر دیا گیا. میرے ساتھیو یہ طبقاتی تقسیم صدر مواخذے سے بالا تر ہو اور محاسبے سے بالا تر ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو یہ تھی کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسید رضی اللہ عنہ ایک ہنسمکھ اور مذاق قسم کے انسان تھے. چنانچہ وہ مذاق فرما رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ان کے پہلو میں اپنی انگلی مبارک چھوئی تو اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے مجھے درد پہنچایا, آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, میں آپ سے قصاص لوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل تم مجھ سے بدلہ لو. تو اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر تو قمیص نہیں تھی, آپ کے اوپر تو قمیص ہے, میں آپ سے مکمل بدلہ کیسے لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اتاری تو اسید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو چومنے لگے, بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مقصد تو اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا. تو واقعے میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی محاسبے سے بالا تر نہیں ہے اور قصاص وہ اپنے نفس سے دے رہے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ شریعت میں قانون اسلام میں کوئی بھی شخص کوئی بھی ادارہ کسی بھی قسم کے محاسبے سے بالا تر نہیں ہو سکتا. میرے دوستو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا ایہا الناس قد ولیت علیکم, اے لوگو مجھے تم لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے, ولست بخیرکم اور میں تم میں سے افضل نہیں ہوں, ان احسنت فاعینونی اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو, وان اسات فقومونی اور اگر میں غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کرو. یہاں دیکھیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے سب سے افضل ترین انسان ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں غلط کام کروں تو میرا حساب کتاب کرو اور مجھے ٹھیک کرو. یہ نہیں فرما رہے جیسا کہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان گورنر حضرات اور وزراء اعلیٰ وغیرہ محاسبے سے بالا تر ہوں گے. نہیں بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر میں غلط کام کروں تو مجھے ٹھیک کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے لوگو میں اپنے والیوں کو اور اپنے ذمہ داروں کو تم لوگوں کی طرف اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ تمہارے چہروں پر تھپڑ ماریں اور تمہیں ذلیل و رسوا کریں, نہیں تمہاری طرف ان لوگوں کو اس لیے بھیجتا ہوں لعلموکم دینکم تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھائے, اگر اس کے علاوہ اگر وہ کوئی تم پر ظلم کرے اپنی شکایت مجھے پہنچا سکتے ہو. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے اپنی جگہ سے اچھلے اور کہنے لگے اے امیر المومنین اگر ہم میں سے کوئی یعنی گورنروں میں سے کوئی حکومتی ذمہ داروں میں سے کوئی اپنی رعیت اور عوام میں سے کسی کو سمجھانے کے لیے تادیبی کاروائی کر دے اور اس کو ایک دو تھپڑ مار دے تو کیا آپ اس کا بھی قصاص لیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا والذی نفس عمر بیدہ لا قصنہ منہ, قسم خدا کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے میں اس سے ضرور انتقام لوں گا. اور فرمایا کہ تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان سے انتقام دیا ہے, یعنی کوئی اگر ان سے قصاص لینا چاہے اور ان سے بدلہ لینا چاہے تو انہوں نے حق اس کا دیا ہے. اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا حق دیا ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے تو میں اس کا محاسبہ کروں گا اور اسے میں عدالت کے کٹہرے میں لاؤں گا. میرے دوستو اسلامی قانون میں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ حساب و کتاب محاسبے اور محاکمے سے بالا تر نہیں ہے. اسلامی احکام میں عدالت جب چاہے جس کسی کو چاہے, چاہے وہ صدر ہو چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ وزراء اعلیٰ ہو، چاہے وہ کسی بھی منصب سے ان کا تعلق ہو، یا چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، انٹیلیجنس کے ادارہ ہو، فوج کا ادارہ ہو، جو بھی ادارہ ہو، اس کو عدالت کسی بھی وقت طلب کر سکتی ہے. اور اللہ جل جلالہ نے یہ اختیار اسلامی شریعت میں عدالت کو دیا ہے. اس لیے میرے ساتھیو، آئین پاکستان میں 1973 کا جو آئین پاکستان ہے، اس میں یہ دوسری مخالفت شریعت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے. یعنی یہ پیشاب سے بھری ہوئی ایک بالٹی ہے، جس میں دو تین شریعت کے دودھ کے قطروں کو ڈال دینے سے وہ پاک نہیں ہو جاتا. اس لیے آئین پاکستان کو اسلامی دستور سمجھنے والے بے حد غلطی میں اور خطرناک غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیو، اس کے بعد تیسری مخالفت آئین پاکستان میں جو شریعت کے خلاف کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے صدر کو ہر قسم کے جرائم معاف کرنے کا حق حاصل ہے. اس میں حتیٰ کہ قصاص وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے. اگر کسی شخص کا بھائی قتل ہو گیا ہے اور وہ قاتل کو معاف نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی دیت لیتا ہے، اور نہ ہی وہ صلح کے لیے تیار ہے، لیکن صدر پاکستان اگر اسے معاف کر دے تو اسے معاف کر سکتا ہے. یہ سراسر قرآن کے خلاف ورزی ہے، سراسر شریعت کے خلاف ورزی ہے، سراسر اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، سراسر اللہ کی نافرمانی ہے. اس لیے میرے ساتھیو، ان فوجیوں کے خلاف، ان حکمرانوں کے خلاف، ان اداروں کے خلاف اور اس نظام کے خلاف بھرپور طریقے سے جہاد کیجئے، بھرپور طریقے سے قربانی دیجئے، بھرپور طریقے سے شہادتیں پیش کیجئے، فدائی حملے کیجئے، ان کے سروں کو توڑیے، یہ جہاں کہیں تمہیں ملے انہیں قتل کیجئے. الحمدللہ آج کی خبر کے مطابق کل جنوبی وزیرستان کے شکری اور چکتوئی وغیرہ کے علاقے میں رات 10 بجے سے رات 3 بجے تک الحمدللہ ان خبیث کتوں کے خلاف، ان دجالی لشکر کے کتوں کے خلاف، ریمن ڈیوس کے اولاد کے خلاف الحمدللہ کاروائی ہوئی ہے. اور اس میں 10 میزائل جو ہیں ان کے کیمپ کے اندر جا کر لگے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اور اس طرح چھوٹے موٹے لوہوں کے ساتھ ان پر حملہ ہوا ہے، اور آج ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 3 مرتبہ ان کے ہیلی کاپٹر وغیرہ آئے ہیں اور ان کے مرداروں کو اٹھا کر لے گئے ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی نصرت طالبان کے ساتھ ہے. ہنگو میں الحمدللہ کرم ایجنسی کی طرف سے 10 میزائل جا کر لگے ہیں، جس سے کافی نقصان وہاں شیعوں کو ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان شیعوں کو ذلیل و رسوا فرمائے. اور ازی ایجنسی میں کل سنائپر کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے، اس میں ایک فوجی مارا گیا ہے اور جو کیمرے میں بھی موجود ہے. اور آج صبح 8 بجے، یعنی آج بروز بدھ 8 بجے، ڈبوری کی سڑک پر مائن کا دھماکہ ہوا ہے، جس میں 4 فوجی جہنم رسید ہوئے ہیں، ہلاک ہو کر مردار ہوئے ہیں، اور 3 فوجی زخمی ہوئے ہیں. اور یہ منظر بھی الحمدللہ کیمرے میں محفوظ کیا گیا ہے، جس میں ایک فوجی کو بہت اونچائی کی طرف اچھلتے ہوئے دکھائی دیا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میرے ساتھیوں، میرے نوجوان دوستو، فدائیوں، مجاہدین اسلام، ڈٹ کر رہو، ثابت قدم رہو، اللہ جل جلالہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس حالت میں شہادت نصیب فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں، اور اللہ تعالی کے سامنے ہم ایسی حالت میں پیش ہوں کہ سرخ رو ہوں اور اپنے خون سے غسل کر کے، اپنے خون میں نہا کر ہم اس کے دربار میں پیش ہوں. یار آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.